Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Merhaba herkese. Merhaba. Bu haftalar. Evet, bugün canlı yayındayız. Artık evet. Size Ankara'dan her hafta belki de getiririz böyle. Bu arada denk geldi. Evet. Muhabiri falan olarak. Hep canlı yayındayız da stüdyo işte. Evet, stüdyodan canlı yayında. Evet, hep canlı yayındayız. Doğru Mahir'in söylediği. Evet, bugün programda bu Cumhurbaşkanlığı meselesi gündemde epey. Tekrar gündeme geldi. 5 yıl mı, 5+2 mi olacağı meselesi Gül ve Başbakan'ın bu sefer Cumhurbaşkanlığına mı kayacağı gibi bir mesele tartışılıyor. AKP'nin durumu var. Belki zamanımız olursa da biraz da Christine Lagarde'ın IMF Başkanı. Christine Lagarde'ın dünyanın büyük 1930'lardaki büyük buhrana doğru gidebileceğine dair de bir uyarısı oldu eğer. Böyle giderse, tedbir alınmazsa diye, izolasyon, daralma filan olursa, olmaya devam ederse diye. Evet. Şimdi malum 27 Nisan bildirisinden sonra gelişen olaylar da bir Cumhurbaşkanlığı, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'nın meşhur 367 ile engellendiğine tanık olduk. Ardından o konu aşıldı ve Abdullah Gül o günkü şeyde Cumhurbaşkanı seçildi. Ama bir anayasa değişikliği de yapılmıştı. 5+5 meselesi gündeme geldi ve o zaman da bu konu ileride problem olabilir denildi ve bugünlere bırakılmıştı zaten, açıkçası. Evet. Şimdi yani bunun Abdullah Gül'ün süresi, bir tek Abdullah Gül'e sorulmuyor yalnız, dikkatinizi çekerim Abdullah. Evet, o da ilginç değil mi? Hiç, yani hiç sorulmadı. Hiç böyle bir muhabbet olmadı. Olmadı yani. Yani şu anda süren senin 5 yıl mı 7 yıl mı diye Abdullah Gül'e yöneltilen bir soru yok. Onun üzerine dönüyor bütün şey. Şimdi bu konuyu yani Ankara Adalet ve Kalkınma Partisi 3 yıl kere seçimlerde başarıyla çıkmış bir parti, işte %50'nin üzerinde oy aldı falan, ama parti içini okumaya çalıştığınızda çok da böyle açık bir hareket değil. Yani hem gazetecilik açısından da bu iş zor. Yani sonuçta liderin çok büyük bir hegemonyası var ve bu tür işlerde liderin karar verdiği bir parti. Zaman zaman partinin ileri sayılabilecek bir takım unsurlarının çıkışları olmasına karşın bu mesele Erdoğan'da kilitlenmiş bir mesele idi. Ve nitekim Erdoğan da bu konuda 2014 iradesini açıkça beyan etti. Ama bunun arkasında ne var? Neden 2012 yılını da bir cumhurbaşkanlığı seçimine gitmiyor da 2014 yılına gidiyor? Onu biraz AKP'nin son dönemindeki iktidar performansında iyiye gidenler, kötüye gidenler, bir takım hesaplar ve riskler üzerinden isterseniz değerlendirelim. Evet, peki bir tek ufak açıklanacak bir husus. 2014 nedir? 2014 meselesi, yani 2014'te mi yapılması gerekiyor? Şimdi eğer anayasa değişikliği bir referanduma sunulan paket doğrultusunda orada bir geçici madde konulmadı. Çünkü Gül'ün seçiminde henüz o anayasa değişikliği referanduma sunulmamıştı. Hatırlarsınız 5+5 ve halkın seçeceğine ilişkin. Ve bir geçici madde de konulmadı. Yani bu Cumhurbaşkanlığı bu seçim bir şekilde açıklığa kavuşturulamadı bu husus. Ondan bu yana, yani 2007'den bu yana bu konu zaman zaman Cumhurbaşkanlığı süresi 5 mi 7 mi içinde bulunan konjonktüre göre muhalefet ve iktidar açısından değerlendirilmeye çalıştı. Ve bir muğlaklık var. Bu konunun iktidar partisi Meclis Anayasa Komisyonu'ndaki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin esasları belirleyen hususu ilişkin çalışmada belirtileceği ve bu konuda bu sorunun bu şekilde aşılabileceğini söylüyor. İşte muhalefet partisi bunun bir anayasa değişikliği 5 yıl olduğunu iddia ediyor. Yani bu bir 5 mi 7 mi konusunda sonuçta meclisteki komisyonda çıkacak bir yasa tasarısı ve uygulama Cumhurbaşkanlığı'nın esaslarını nasıl seçileceğini bildiren uygulama esaslarının çıkmasıyla birlikte sanıyorum açıklığa kavuşturulacak önümüzdeki günlerde ve Ocak ayı içerisinde. Bu konunun arka planında Erdoğan'ın bir tasarrufu yatıyor tabii. Yani Erdoğan üst üste 3 seçim kazanmış. Arada da aslında Cumhurbaşkanı olabilecekken en yakın mesai arkadaşına Cumhurbaşkanlığını vermiş bir kişi olarak kendisi üzerine de çünkü 3 yıl 3 dönem milletvekilliği yapabiliyorlar Adalet ve Kalkınma Partisi tüzüğüne göre bu çerçevede yani son dönemini pek çok milletvekili tamamlıyor. Bunun içerisinde Erdoğan da Erdoğan'da Recep Tayyip Erdoğan'da var. Dolayısıyla önünde bir Cumhurbaşkanlığı imkanı var. Bu aynı zamanda 5+5 olarak 10 yıllıkta bir performans demek. Evet. Bu da eğer 2012 yılı içerisinde eğer bunu böyle kabul ederlerse bu bir yoruma açık bir mevzuydu. Muğlak bir konu ama iktidar partisi bunu 2014'te gerçekleşebileceğini söylüyor. Ve çoğunlukta onlarda olduğuna göre bu 2014'te gerçekleşen. Ama isteseydi 2012'de de bunu işte yapabilirdi. Evet onu sormak istemiştim yani ben de. Yani bu hala hazırda yani son şeye kadar döneme kadar bu konu muğlak bir konuydu. Bunun neden 2012 değil de 2014 seçildiği üzerine değerlendirme yapmak mümkün. Çünkü yani bunu da açıkçası AK Parti'nin bu son seçimlerden bu yana ki performansına bakmak ve oradaki gelişmeleri analiz etmek üzere bir açılım sunmak mümkün. Bu da yani 2012 uygun bir yıl değil. Çünkü artık halk seçecek Cumhurbaşkanı yeni şeyde. Evet. Ona da şöyle bakmak lazım. Yani sonuçta demokratikleşme, yeni anayasa gibi meseleler var. Yeni bir anayasa yapılması hususunda büyük bir performans, heyecan görmüyoruz AK Parti'de. İşte memnuniyet yüzdesi, genel kamuoyunu memnun edebilecek bir anayasa ihtimali bugün anlamında pek böyle bir şu anda 2012 yılı içerisinde kotorulabilmesi böyle bir durum gözükmüyor. İşte son dönemde işte yaşanan operasyonlar var. Bunlar AK Parti açısından kötüye giden meseleler. Yani o anayasa heyecanının gitmesi yani 2012'de kotarılması pek mümkün gözükmeyen işte Şike davasından Van depremi gibi pek çok şeyler var, adımlar var ve bu adımlar kamuoyunda pek fazla operasyonlar aynı zamanda. Genel olarak Kürt sorunundaki tavır yani daha önceki yıllara göre AB ile ilişkiler, Kıbrıs sorunu meselesi vesaire pek çok hususta kötüye giden bir bloko konu var. Evet. Temel meseleler böyle ya da deprem gibi gelişen olaylar var. Yani bugün onların üzerine 2012 içerisinde bu bir hasat alınması mümkün değil. İyiye giden gibi gözükenler var. Dünya krizinin daha henüz bir yansıması, büyük bir yansıması söz konusu değil ama 2012 aynı zamanda bir daralma yılı. Dolayısıyla kaynak ihtiyacı olacak. 2B tekrar gündeme getiriliyor. Evet. Farkındaysanız ve onu da fazla ya hemen onu da çıkartacaklar. Yani artık nereden kaynak bulursak o kadar saldırmak durumundalar. Şu anda bu konu en son Bakanlar Kurulu'nda da imzaya açıldı bildiğim kadarıyla. Tekrar meclise sevk edilecek. Bunu da belirtelim. İyi sayılabilecek şeylerden biri TSK hükümet ilişkileri konusunda gibi işte daha iyi bir pozisyon gibi görünmesine karşın sözde iyi gibi ama özde pek şey yok. Mesela askeri mali denetim Sayıştay olayı evet, kalktı. Evet o tabii çok... Askeri harcamaların artışının izahı yapılmadı. Bu konu gündeme getirildi geçtiğimiz şeylerde. Bir iyi şeyler mi Dersim özürü var. Yani böyle tırnak içerisinde. Evet yani şeyi bir ufak parantez daha açabilirsem Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin 2011'e göre %7.4 gibi oldukça ciddi bir oranda artmış olması ve şeffaflık sıralamasında ise son derece geride yer alması ve denetime açık olmaması. Yani sivillerin denetiminde bir askeri vesayetin sürdürülmesi olarak yorumlanan Lale Kemal'in önemli bir haberi vardı. Evet. Taraf gazetesinde bu konuda. Lale Kemal aynı zamanda Jane's Defense Weekly'nin de önemli bir muhabiri. Evet. Dolayısıyla bütün bu çerçevede yani 2012-2014 yıllarının Erdoğan ve AK Parti açısından neden tartışıldığı meselesinin arkası planında yani iyi gidenler, kötü gidenler ve 2012'de açıkçası bu mesela 2012 ve 2013 yılları özellikle 2012 bir daralma yılı olacak. Bir yani daralma yılı, ekonomik daralma yılında halkın önünde bir cumhurbaşkanı seçimine gitmek pek istenen bir durum değil. Yani işin iktisadi tarafında yani şöyle bir riske giriyor aslında Erdoğan. 2014'e kadar dünya ekonomisinde bir takım gelişmeler, olumlu gelişmeler olabilir. 2012'de ekonomi daralacak ama 2013'te en azından ilk yarısından sonra canlanması mümkün olursa 1,5 yıllık bir daralmadan sonra ya da 1 yıllık bir daralmadan sonra 2014 bildiğim kadarıyla Temmuz'unda filandı Cumhurbaşkanlığı seçimi bir şekilde büyüme performansı içinde bir Türkiye ile halkın önüne gitmek Cumhurbaşkanlığı seçiminde bulunmak daha evla yani bir ekonomi hasadı alabilirim olayı var. 2012'de peki, böyle bir durum söz konusu değil. Yani bir de bunda kişisel bazı siyasi hesaplarında rolü olabilir mi acaba? Mesela eğer Recep Tayyip Erdoğan kendisi devam etmek istiyorsa Cumhurbaşkanı olarak ki böyle bir olasılık elbette var. O zaman milletvekilliği süresini bitirip yani 2014 böyle ondan sonra da 3 dönem yaptıktan sonra da bu sefer Cumhurbaşkanlığı. Tabii 2 dönemde Cumhurbaşkanı yapabilir. Bu şekilde yapabilir. 2024'e kadar olan süreyi de kendi siyasi olarak varlığının devam etmesini garanti altına almış oluyor. Evet, bir çeşit Putin Medvedev ve tandeminin çalışmasına da benzer bir şey olabilir. Bu da bir olasılıklardan biri ki biz bunu 2008 yılından itibaren gündeme getirmiştik. Evet. Yani bu aslında kendi aralarındaki biliyorsunuz aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak istedi. O gün evet. Konjonktürde. Yani burada Erdoğan'la Gül arasında bu Cumhurbaşkanlığı hususunda o günün gerilimli konjonktürünün yarattığı bir pozisyon değişikliği söz konusudur. Ve bundan dipte böyle bir durumun varlığını Ankara kulisleri genel olarak Türkiye'de zaman içerisinde öğrendi. Yani siz 3 dönem başarılı bir iktidar performansı çiziyorsunuz seçimlerde ve bunu bir Cumhurbaşkanlığıyla tamamlamak istersiniz ki Erdoğan'ın şeyinde var. Bunun içinde en iyi hasadı ne zaman alırım ben? Evet. O zaman halkın önüne gideceksiniz çünkü meclis seçmeyecek. Evet. O zaman 2012 hiç iyi bir şey değil. Anayasanın geçici maddesi vesaire değil. 2012 Cumhurbaşkanlığına aday olacak bir iktidar partisi başkanının halkın önüne gitmesi açısından ideal bir yıl değil iktisadi olarak bir. Anayasada yokken bir de üstelik. Evet. Ortada henüz bir anayasa yok. Şimdi belki değil ama yani burada bir risk de alınıyor. Yani 2012-2013 yılları yüksek daralmayla ki geçebilir. 2012 öyle. 2014 yılı yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından 2012'den de farklı geçmeyebilir. Ama seçmenin bildiğimiz bir şey var. Seçmen son bir yıla göre karar veriyor Türkiye'de. Yani son bir yıllık hafızasındaki gelişmelere bakarak karar veriyor. Onun için de böyle bir riski Erdoğan göze alıyor. Bu Ali Akarcan'ın da ortaya evet, koyduğu araştırmalarından. Buradan selam da gönderelim evet. Kendisine. Şimdi dolayısıyla ekonomi hasadını yani en azından 2012'de böyle bir durum yani halkın seçeceği bir cumhurbaşkanı açısından daralmanın, işsizliğin hemen başladı. Beyaz eşyada, otomotivdeki bu iki sektörde daralmanın ipuçlarını biz üçüncü çeyrekten itibaren görmeye başladık. Evet. Oradaki üretim artış hızındaki düşüşlerle. Dolayısıyla önümüzdeki yıl dünya ekonomisindeki daralmanın etkilerinin daha ağır bir şekilde hissedileceği bir yıldı. Hatırlarsınız 2008'de başladı. 2009 çok kötü bir yıl geçti. 2010'da seçimler olsaydı yine Akarcı'ya referans verelim. Çok daha farklı bir düşük pozisyonda İktidar Partisi'nin performansı olacağını ortaya kuran çalışmalar var. 2011 bu anlamda 2010'un hasadını topladı. Erdoğan bir tüccar aslında yani. Dolayısıyla meseleye bir bilanço şeyiyle pragmatik bakıyor. Ve diyor ki 2014 benim için halkın önüne gitmek açısından iktisadi açıdan daha uygun. En azından yani bir risk var dediğim gibi ama bir hasadı alabilirim. Ama 2012'de daralmış bir ekonomide Temmuz'unda neyse Eylül'ünde halkın önüne gitmek bir de kuraklığın hakim olduğu bir yıl olacak. Her türlü hasadın alınamayacağı bir yıl. Büyümesiz geçmiş bir şey. Yani en azından büyüme paternine dünyada da ekonomik aktivitelerde değişiklik olabilir. Bunlar ama hep risk alan bir pozisyon. Dolayısıyla ideal bir yıl değil 2012 yılı. Siyaseten yıprantıcı bir yıl. Dolayısıyla 2013'ten belli bir şeyinden sonra toparlanabileceğini başbakana söylediler muhtemelen. Ve 2014 Temmuz'unda gerçekleşecek bir şeydi. İktisadi olarak daha büyüme şeyine geçmiş bir Türkiye'de girilmesi. Yani daha avantajlı olarak görülüyor. Şimdi memnuniyetsiz bir iktisadi ortamda oylanmakla tırnak içinde büyümenin olduğu bir ortamda oylanmak çok farklı olduğunu biliyoruz bunu seçmen davranışı. Aynı zamanda bir şekilde şunu da farkında Erdoğan 2014'de 2012'de bir Kürt meselesinde çok önemli bir adım atamayabilir. Ama 2014'de kalan sürede hem bölgedeki gelişmeler hem de Kürt meselesinde atılmış bir takım adımlar ve denenen işte hem bir yandan PKK'ya dersini vermek ama bir taraftan da meselenin açılımı bitmedi. Biz bunu şöyle çözeceğiz. Yani bu meselede de hasat almak isteyecektir açıkçası. Bu konuda şunu görmek lazım. Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar bu meseleyi Kürt sorunu vardır dedi. Geri adım, geri ili, bir ileri, iki geri, iki ileri, bir geri vesaire olsa da en fazla bu mevzuyu gündeme getiren bir iktidar olduğunu söylemek mümkün. Ve Cumhurbaşkanı seçilirken de bu konuda o bölgede ve o şeyde bu yaptığı adımların en azından yani bütün herkesi tatmin edecek değil ama belli meseleleri çözebilirim ve buradan da bir getiri sağlayabilirim düşüncesi 2014 için daha ideal. 2012 için böyle bir durum yok. Yok, evet. 2012 dövme yılı da olabilir. İkisinin birlikte geçtiği bir yıl. Yani bir taraftan bilmiyoruz görüşmeler yapıldığına dair iddialar var ama bir taraftan da işte PKK'nın askeri ve silah varlığını yurt içinde bitirici kanlı operasyonlar da var ama bir yandan da İranlı PKK'lıların cenazesini sınırda mezarlık yapılması gibi bir izin de var. O yani, da vermediğimiz bir haberdi bu vesileyle evet, de. Yani o da ayrıca bir konuşması benim içimi de böyle bir yandan öldürüyorsun bir yandan mezarlık yapıyorsun. Evet. Çok acayip. Evet, acayip bir şey. Böyle bir kriz çözüldü diye bir evet, yani, fotoğraf eşliğinde Sırrı Sakık'ın gidip konuşması var mecliste. Kürsü değil de. Işte, geçmiş olsun seremonisinde bile gelmiş değil mi? Geçmiş olsun seremonisinde o da başbakan da olur. Yani bu 2014 yapalım. Kürt meselesi açısından da daha avantajlı görünüyor 2012'ye göre. Yeni bir anayasa meselesine geldiğimizde de yani bu zaten yeni anayasaya da Kürt sorunu çok iç içe geçmiş bir mesele. 2012'nin koşullarında ben anayasa meselesinde yani 2012 yılında bu işin bitirilmesi konusunda soru işaretlerim var. Yani gittikçe heyecanı yitirmiş bir durumda. Ama 2014'e kadar ki gelişmelerde bunun da yani yeni bir anayasayla ki bu anayasadaki Cumhurbaşkanlığı görev ve yetkileri ki bu konuda parti kilitliyor Erdoğan'ı. Bir bu konuda çıkışları var. Ha. Hem Gül hem Arınç gibi şeyler başkanlık yarı başkanlık seçimine karşılar. Yani bunun niyeti. Erdoğan'ın niyeti ona yakın olmasına karşın parti içinde bu konuda bir şey var. Dolayısıyla 2014 yeni bir anayasa, herkesi tatmin etmeyen ama sivil bir anayasayı ben yaptım. Hasadını da toplayabileceği bir yıl. Dolayısıyla bu bağlamda 2014 yılı yine Erdoğan'ın hesapları açısından ideal bir yıl. Aynı zamanda derin devlet, işte darbeler, Ergenekon gibi yapılarla 2007'den bu yana süren operasyonlar ve davalar açısından baktığımızda bu davaların da en azından, yani AK Parti çünkü genel olarak bu derin devlet meselesine kendi mağduriyeti üzerinden baktığı için o mağduriyete ilişkin hesabın da bittiği, yani genel olarak Türkiye hesaplaşması değil AKP'nin hesaplaşmasını bittiği ve hatta bir affın bile çıkarılabildiği ki buna yakın şeyler var. Artık tutukluluk süreleri yeter derecede bir şeydir. Zaten da ceza alsalar da bu kadar ceza alırlar. Hem tutukluluk süresinde bir düzenleme yapılmak suretiyle Şike'ydi, Ergenekon'du, darbelerdi. Büyük bir kısmının 2014 yılı öncesinde şuraya da bu şekilde tahliye olmasını sağlamak. Çünkü AKP bu meseleye şu ana kadarki performansında kendi mağduriyeti üzerinden ve kendi hesabı üzerinden gördüğünde bunu affeden pozisyonunun hasadını da toplamak, bu gerilimi azaltmak ki buna ilişkin mesela Orgeneral Atilla Kıyat'ın Kıyat'ın açıklamaları yeter artık. Herkes cezasını çekti. Bununla defteri kapayalım yoksa ileriye dönük şey olur. Bu AKP mahfillerin de içinde de taban bulan bir şey. Şike konusunda yaptıkları benzer, yani 6 ay önce çıkarıyorsun. Tam tersi bir pozisyon olsun. Gerçi bütün parlamento bu konuda tavır aldı BDP dışında. Ama böyle bir şey, yani 2014 BDP'de açısından son dakikada döndü. Bir değişiklik evet. Yaparak döndü. Döndü. Yani, evet. Yani açıkçası AK Parti açısından davaların bitmesi, bu konuda işte askeri vesayet hasatlarının büyük bir kısmını AKP 2007-2011'de aldı. Onları mağduriyetin üzerinden gelen bir hasat aldı. Ama şimdi bu hesaplaşmanın bitirildiği bir sayfa üzerinden gidebilir. Ve bu anlamda da 2014 Erdoğan'ın o ticari mantığı içerisindeki bilanço aritmetiği içerisinde önemli bir, daha iyi bir yıl. Af sayılabilecek bir durumu şöyle bir yaratabilirler. Eğer Kürt meselesinde belli mesafe alırsa işte bir af konusu genel olarak şey öncesinde, 2014 öncesi Cumhurbaşkanlığı halka yönüne gitmeden önce Kürt meselesini de yumuşatabilecek genel bir hafta düşünülebilir. Evet. Dolayısıyla hep bütün bu süreç içerisinde 2014-2012'ye göre halkın önüne gidebilecek bir cumhurbaşkanlığı seçimi süreci açısından çok daha ideal bir şey. Evet, yani bir şekilde şöyle bir şey. Kendi hani Demokrat Parti yasaklarını CHP kaldırmıştı 27 Mayıs'ın arkasındaki bir güç olarak. Yani Ergenekon, darbeci, işte genel olarak KCK vesaire bütün bu olumsuzlamanın giden saçma sapan operasyonlar zinciri sonucundaki tutukluluk, uzun tutukluluk halleri ve mahkemelerin bitmesi ve bu konudaki tasarrufta yine aynı iktidar süreci içerisinde gerçekleşebilir ve bir ters şey olabilir. Yani bu da hesaplanan Ankara mahfillerini çok iyi okuduğu söylenemiyor. Çünkü genel başkanın kafasına kilitlenmiş bir parti burası. Evet. Tamam mı? Yani parti meclislerinde ve o yüzden de gazetecilik yapmak bu anlamda zor bir iş. Yani çünkü partinin yapısı çok dikey bir şey ve genel başkan da düğümleniyor pek çok husus. Ama Erdoğan'ın bakış açısının böyle hesaplar içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Daha herhalde bunu epey bir tartışma fırsatta bulacağız. Kalan iki dakikamız içinde de şu IMF başkanının bir hususta dikkat çekmek istiyorum. Bu 2014'e kadar AB açısından Almanya, Fransa, yani hem oradaki iktisadi bunalımın değişimleri söz konusu olabilecek mi? İktidar değişimleri de gündeme gelebilir. Evet. Mesela 2012'de Rum lider AB'de şey. Yani zaten gerilimli bir durumdasınız. AB ile zaten ilişkiler soğumuş durumda. Evet. Ama 2014 daha farklı, Almanya ve Fransa evet, iktidar değişiklikleri gündeme getirebilir. AB'nin kendisi de içindeki krizden çıkabilir. Evet, onu da görmek istiyor. IMF'ye girse gerçekten, şimdi şöyle, IMF başkanı daha önceki Dominic Kahn'ın üstüne geldi ama yani Kahn da çok farklı bir yapıda. Yani Kahn aslında IMF tarihinin en soldaki, zaten Sosyalist Parti'den gelen bir insan, adamdı. Ve de Kahn'ın döneminde IMF'nin hazırladığı raporlara bakmak lazım. Özellikle Nisan 2010 raporu, ki Kahn'ın gidişine de bence o raporun tesiri mutlaka var. Yani Amerika açısından kabullenilmesi çok zor. Daha doğrusu büyük G7'ler açısından kabullenilmesi zor önermeler içermekteydi. Bunların başında doların egemenliği ve yeni para birimi geliyordu. Gidişat hiç öyle şey değil. Yani ben başından beri herkes şey yapıyor. Türkiye çünkü yeterince hissetmiyor dünyadaki olan biteni. Ve Türkiye'de hala kafalar 30 yılın plana göre döndüğü için cari egemen iktisat anlayışı açısından. Ondan sonra ama bu ciddi bir bunalım ve böyle geçiştirilebilecek paketler, işte ne oldu? Geçen hafta konuştuk değil mi Mahir biz şeyi? Bir önceki. AB'deki olayı. Bir evet. Gün sonra herkes meseleyi bu şey yaptı. Yetersizliğini vurguladı. Yetmez dedi. Ve ciddi başka kararların alınması gerekiyor. Ve dünya yani kapitalizmi formatlıyor. Yeni bir format ama henüz nasıl bir format atılacağı konusunda biçimlenmiş değil. IMF başkanı da bence yani içeriye bakınca bu gerçeği daha iyi gördüğünü düşünüyorum. Çünkü bu böyle şey bir kriz değil. Yani 21. yüzyılda iki krizi birlikte yaşıyoruz. Biri malum iklim krizi. Biri de bu iktisadi evet, kriz. İkisi de zaten tam birbiriyle aynı paranın birer yüzü. Evet, çok kolay olmayacak kurtarmaları. Yani yeni bir format verme dediniz. O çok önemli. Yalnız bu eğer mümkünse böyle bir format vermek fizik olarak imkanlı mı? Maddi imkan olarak onu da ayrıca tartışmamız gerekiyor. Peki çok teşekkürler Ali Bey. Bu böyle stüdyodan canlı yayında iyi geliyor bize. Evet, sık sık. Siyasi spekülasyonları. Hem Ankara şeyini hem de ekonomi politiğini. Ama en ben güle sorulmadı. Birisi evet. Güle sorsun ya. Evet. Siz ne diyorsunuz? Sizin bence üzerinize dönüyor bütün. Çünkü bu hesap Gül'ün de siyasi. Ya daha sonra konuşuruz. Yani burada Gül'ün siyasi hayatı açısından da bir şey var. Kendisi evet. Aslında birkaç hafta önce bir televizyonda NTV'de sanıyorum bir röportaj yapılmıştı kendisiyle. İşte başkanlıktan sonra ne düşündüğüyle ilgili bir soru sorulmuştu. İşte muğlak yuvarlak bir cevap vermişti. Twitter orada. Kullanıyor. Tweet atalım soralım. Soralım. O da bir tweetle yani, cevap versin. Evet versin. Ahmet Sever hemen yanıtlasın. Onun adına da beklesin. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.